Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка трэцяя. Літаў. Раздзел восьмы. Кампанія «Славлеспрамвест» падобна нафтагазавай кампаніі, як павуціннем апляла вялікімі і малымі філіяламі Расію, Беларусь, Прыбалтыку, Украіну, Скандынавію і цяпер цэлілася на Малдову, Румынію, Балгарію. Яна мела адносіны да вырабу мэблі, да вытворчасці нейкіх катлоў, да паставак драўніны і будматэрыялаў, да выпуску каваных вырабаў, да перапрацоўкі харчовых адыходаў. Словам, займалася ўсім на свеце, але асноўнай яе дзейнасцю былі пасярэдніцкія паслугі ў імпарце і экспарце лесу. З тых мясцін, дзе ён ёсць, яна памагала, як сказаў бы Самусенка, яго выразаць і перапраўляць туды, дзе яго няма, або туды, дзе ён ёсць, але яго берагуць і не высякаюць. Цікава, што бізнес гэты ніколі не затухаў, нягледзячы ні на якія палітычныя расклады. Усім хочацца свае прыродныя рэсурсы пакінуць нечапанымі, а карыстацца чужымі. Дзейнічала кампанія, дзе афіцыйна, дзе неафіцыйна, дзе па-беламу, дзе па-чорнаму, у адным месцы яе філіялы ўзнікалі, у другім цярпелі крах. Штат супрацоўнікаў бесперапынна абнаўляўся, хто на павышэнне, хто на паніжэнне, хто проста знікаў і неўзабаве аб'яўляўся ў Лондоне або ў месцах не надта аддаленых. І толькі для акцыянера і адначасова супрацоўніка кампаніі Леаніда Літава ўсё было як з гуся вада. Ён як звязаў свой лёс з лесам адразу пасля ВНУ ў роднай вятцы, калі яму было 23 гады і калі кампанія яшчэ называлася «Кіраў лес», так і заставаўся нязменным. Якія б вакол не адбываліся катаклізмы, яны абміналі яго бокам. Ляснуў Кіра ў лес, Літаў выплыў чамусьці ў Таліне, у кампаніі «Еўраэкспалес». Там усё паўтарылася, і ён, як грыб з-пад зямлі, вырас у Калінінградзе. Потым у Беластоку, а затым яго пачало кідаць па ўсёй усходняй і цэнтральнай Еўропе, як тэнісны мячык. І куды б яго ні закідвала, перш-наперш ён пачынаў ужывацца ў мясцовы побыт. «Мой абавязак, калі хочаце доўг, – заяўляў ён, – прыняць культуру і вучыць мову краіны, якая мяне прытуліла». Правда, намеры так і заставаліся намерамі. Пры ўсім жаданні зрабіць гэта проста фізічна было немагчыма, хаця б таму, што ён нідзе не затрымліваўся больш за 2 гады. Зрэшты, ён мала з-за гэтага перажываў. Энергічны, хуткі на пад'ём, ён лёгка зрываўся з аднаго месца і пералятаў на другое. Камунікабельны, таварыскі, хутка сыходзіўся з новымі людзьмі, акрамя ўсяго меў надта шчодры на любоў характар. Яшчэ 3 засталося да сіняй барады, як ён сам жартаваў. Правда, зараз жа бажыўся, што сваёй Ірмы, апошняй жонкі, дачкі дзвінскага латгальца і латышкі, ён ні на кога не прамяняе. Сышліся яны, калі лёс закінуў яго ў Венспілс, дзе зноў казаў Леанід Літаў, мой абавязак прыняць культуру краіны, якая мяне прытуліла, у кампанію «Балтлес». А калі там усё паўтарылася, зноў пачаліся цёмныя справы, Літаў замест Лондона ці гасціннай балтыйскай турмы апынуўся разам з жонкаю і з малымі дзецьмі ў ліпені месяцы 2013 года ў Крыме, супрацоўнікам кампаніі «Укр Крым Будлес». Няцяжка было здагадацца, што нехта аберагае яго, вядзе па жыцці, але ніхто, у тым ліку і ніводная з жонак, не ведалі, хто менавіта. Сам літаў трымаў на гэты конт магільнае маўчанне. Сяброў у яго не было, а знаёмым ён ні п'яны, ні цвярозы ні разу не прагаварыўся. Можа, яму хацелася, каб думалі, што яму проста шанцуе, што ён сам добіваецца ўсяго ўласным талентам і розумам. На асабліва дакучлівыя роспыты знаёмых, ну прызнайся, які ў цябе блат. Ён адказваў жартам: «У мяне не блат, а сястла». І казаў няправду, бо быў менавіта брат. Праўда толькі па маці, бацькі розныя, таму і прозвішчы мелі розныя. Брат быў на 3 гады маладзейшы за Літава, але кар'еру іх нельга было і параўноўваць. Літаў пасля сваіх пературбацый, хоць і выходзіў сухім з вады, заставаўся цэлы, але і ўгару не ішоў, а як бы закансерваваўся, застыў на месцы звычайнага аўдытара. А гэты зводны малодшы брат даўно сядзеў у Маскве, насіў на лацкане трыкалор РФ і меў такую ўладу, што Літаву і не снілася. Калі Літаў аднойчы нясмела спытаў, ці ёсць у яго свае яхты, самалёты і верталёты, ён толькі іранічна гмыкнуў: «Верталёты і яхты, якая драбяза». Чамусьці так склалася, што яшчэ з дзяцінства старэйшы Літаў заўсёды ва ўсім падпарадкоўваўся малодшаму, прывык выконваць яго волю, і ўжо тым больш пазней, калі брат імкліва пайшоў у гару. Адносіны паміж імі былі дзіўныя. Літаў амаль нічога не ведаў пра яго асабістае жыццё. Брат быў жанаты, але Літаў у вочы не бачыў яго жонкі. Брат ніколі не запрашаў яго да сябе ў Маскву і сам ні разу не прыехаў да Літава на яго часовыя стаянкі. Звычайна яны трымалі сувязь па тэлефоне ці па скайпе, і калі брат абзываўся, Літаў імгненна настойваў сябе на патрэбную хвалю, за лішняй вінаватасці, перабольшанай пакорлівасці, празмернай павагі. Малодшы не прамінаў ніводнага выпадку, каб не нагадаць старэйшаму, што той ад яго ва ўсім залежыць. «Зайздрошчу я табе», — казаў ён, — «хай бы мяне хто засланіў такую спінаю, што б ты рабіў без мяне?» А заканчваў заўсёды аднолькава, як падводзіў рысу. Пасада і вышнія эшелоны ўлады прывучылі мяне не верыць людзям. Не трэба, каб ведалі, што мы радня. Пачнуць цікавіцца табою, выйдуць на мяне, а мае магчымасці небязмежныя. Усе толькі і чакаюць, каб наляцець і разарваць. Ад іх не схавайся. Яны нічога не даруюць». На гэтых загадкавых «яны» і «усіх» звальвалася ўсё. Кожны раз пасля такіх размоў у Літава спаўзала з твару пакора, ён нібы камянеў, вочы звужаліся і глядзелі ў адну кропку, а твар рабіўся каменным, як у старога, многа разоў бітага баксёра, які прайграў чарговы бой. Ужывую сустракаліся яны рэдка, на 2-3 гады раз, і заўсёды на нейтральнай тэрыторыі. Літава прыгняталі гэтыя сустрэчы яшчэ больш, чым відэасувязь. «Терпіш?» – спагадліва пытаў брат. «Ды не. І праўда, нічога не хочаш? Ні кар'ернага росту, ні больш грошай?» «Ды не». Брат пільна ўзіраўся ў яго, затым ляпаў па плячы і з палёгкай знаходзіў, як яму здавалася, тлумачэнне. «Ну, гэта ты так кажаш, бо ў цябе няма магчымасці. Ты не думай, што я табой грэбую, саромеюся цябе, заціраю, не даю падняцца. Зразумей, я павінен цябе стрымліваць, ты непрадказальны, ведаеш сваю ахілесаву пяту. Ведаю. Помніш школу, універсітэт, помніш свае пазнейшыя фокусы. Помню. Кожны на маім месцы страхаваўся б, я не магу не думаць пра рэпутацыю, так што пацярпі яшчэ трохі. Доля рускага чалавека цярпець. Дай мне ўмацавацца, умацуюся і цябе не забуду, крышку засталося. Кожны раз было пацярпі і крышку і ўмацавацца. Літаў заставаўся на месцы, а брат падымаўся ўсё вышэй. Здавалася, вышэй ужо і нельга, а яму было ўсё мала. Не любіў літаў гэтых сустрэч яшчэ і таму, бо ведаў, амаль заўсёды пасля іх яму зноў давядзецца мяняць дыслакацыю, пераязджаць на новае месца. Перад апошні раз яны бачыліся ў жніўні 2014 года ў Крыме, ужо ў расійскім Крыме, на невялікай дачцы паміж Місхорам і Гаспрай. Быў дзень, яны прагульваліся па высокім беразе дарожкаю белай ад крымскага пылу, абодва ў панамах і ў шортах, але на гэтым падабенства канчалася. Надта розныя былі знешне, невысокі, як бы па-жаночы акруглы, мяккі літаў і даўгалыгі хударлявы брат. Поўныя ногі літава былі загарэлыя да шакаладнага колеру, а жылістыя худыя братавы, чырвоныя як у індзейца, у плямах ад першых дотыкаў пякучага паўднёвага сонца. Зверху былі горы, знізу блішчэла мора, у бухтацы тры невялікія чарнаморскія дэльфіны, мільгаў то востры трохкутны плаўнік, то чорная спіна, то белы жывот, збівалі каля берага да кучы кефаль, каб спакойна харчавацца. «Як табе Крым?» – спытаў брат. «Ты так неяк, не магу зразумець. Дзіўная рэч, калі ён быў украінскім, я адчуваў сябе дома, а стаў наш, як у гасцях. Быццам зайшоў у чужы дом без гаспадара, пераклейваю шпалеры, перастаўляю мэблю, і ўвесь час думка, а што, калі вернуцца гаспадары? Кінь!» По-моему, нічога няма дурней, чым вайна за тэрыторыю. Межы такое ж часовае, як і ўсё ў гэтым свеце. Яны самі сабой знікнуць у наступным стагоддзі, калі не ў сярэдзіне гэтага. Вялікае перамяшчэнне народаў не спыніць. Рана ці позна створыцца адзіны транснацыянальны саюз, дзе будзе і Украіна, і Амерыка, і Расія, і тады разборкі, чый Крым і чыя Аляска, проста страцяць сэнс. Так, глабалізм, няпэўна сказаў Літаў. Не столькі глабалізм, колькі фізічны, калі хочаш, фізіялагічны працэс. Усім разам элементарна лягчэй пракарміцца. Браты прайшлі ў ратонду, затым на адкрытую тэраску, знялі панамы, і зноў выявілася розніца паміж імі. Літаў, саромеючыся невялікай лысінкі, даўно сам сябе спецыяльнай машынкай падстрыгаў пад нуль, што зрэшты яго толькі маладзіла. Брат з пароды тых, хто свае валасы і свае зубы захоўвае да смерці. У яго была густая платінавага колеру шавялюра, высакародны профіль, стомленыя разумныя вочы. Прыселі за столік з паўднёва-курортным наборам. Вінаград, віно, персікі, умарлі салёная малдаванская брынза, ад якой так прыемна скрыпяць зубы. Віўся вінаград па рашотках над галавою, варушыўся на століку тень яго зубчастых лістоў, па сцяне тэрасы паўзлі ружы, і кучна, і па адной, праз іх відаць былі гранатавыя дрэўцы, фейха, лагерстрэмія і дзве карлікавыя пальмы з кашлатымі стваламі. А ў гэтым іх пакуллі замест райскіх птушак ціўкалі, мітусіліся, жылі, жылі самыя звычайныя шэрыя вераб'і. Крыху далей раскінулася крымская магнолія з белымі, як малдаванская брынза, вялікімі з добры сподак кветкамі, якая тут, на паўднёвым беразе Крыма, звычайна цвіце ад пачатку чэрвеня і па жнівень. Брат услед за літавым таксама паглядзеў на дрэва. «Пахне! Прыемна, я так люблю!» – падхапіў літаў. «Аднак я чуў, — заўважыў брат, — што яе трэба нюхаць на адлегласці. Зблізку гэты пах небяспечны, асабліва ўночы. 5 кветак у спальным пакоі на ноч, ды яшчэ з зачыненымі вокнамі, могуць усыпіць навек. А прызнайся, ты не супраць быў бы падарыць мне такі букетик». «Ну што вы!» Літаў прыклаў да грудзей поўныя загарэлыя рукі. «Як можна?» «Добра, магнолія магноліяй, а я папрашу цябе вось аб чым. Збірай манаткі. Нельга табе затрымлівацца на адным месцы, тым больш з тваім мінулым. Пакуль транснацыянальны саюз ніхто не ведае, як яно там далей будзе. Трэба перасядзець, перачакаць». «І дзе?» «У Беларусі». Вось так заўсёды. Літаў прывык, што брат ганяе яго, як дельфіны кефаль. Звычайна ён без лішніх слоў выконваў, што скажуць, але гэтым разам набраўся смеласці. З гадамі цяжка вось так зрывацца з месца. «Нічога не зробіш, цярпі. Доля рускага чалавека цярпець. Ды і нічога ад цябе там не патрабуецца, рабі тое, што і да гэтага рабіў. Вучы мову, укараняйся ў мясцовы побыт, уваходзь у чужую культуру, наладжвай кантакты з нацыянальнай творчай элітай, словам, станавіся сваім. Ніхто не патрабуе, каб ты шпіёніў, збіраў звесткі, вербаваў. І вось яшчэ, помніш нашу ўмову, што ты абяцаў?» «Помню». «Не ўздумай паўтараць сваіх фокусаў. Я цябе сур'ёзна папярэджваю, трымай сябе ў руках. Мы абодва ведаем, чым гэта канчаецца. Зразумей, мае магчымасці не бясконцыя. Я табе памагаў усё жыццё, а цяпер так можа скласціся, што ты мне будзеш памагаць». Другая і апошняя сустрэча братоў адбылася праз 2 гады у снежні 2016-га, чамусьці ў Варшаве, так брат захацеў. Для Літава гэтыя 2 гады прайшлі як у чароўным сне. Цяпер ён не мог уявіць, што жыў недзе ў іншым месцы. Ён зразумеў, што грунтоўна пускае тут карані, і вырваць іх будзе нялёгка. З горычу ён казаў жонцы, нашто былі патрачаны гады, і чаму адным даецца гэта аднараджэння, а другім такой дарагой цаною? «А як табе тут?» Жонка латышка, хоць і зусім не падзяляла радасці мужа, адказвала: «Мне там добра, дзе табе?» Зімовая Варшава нічым не адрознівалася ад іншых еўрапейскіх зімовых гарадоў. Брукаваныя гарбатыя вулічкі і плошчы, чырвоныя чарапічныя дахі, плюсавая тэмпература, мяккае пахмурнае надвор'е, уключаныя днём фары машын. Брат гэтым разам таксама быў пахмурны, як гэтае надвор'е, гаварыў чамусьці вельмі ціхім голасам. На горцы старога мяста яго пацягнула на настальгію, пачаў успамінаць, як некалі летам тут пахлі чарэшні. «Проста водар, я любіў стаяць і проста дыхаць, сапраўдныя былі пахі. А цяпер еўраўніфікацыя, без паху і ва ўсім аднолькавы смак». Перад тым, як зайсці ў кавярню, папярэдзіў: «Гавары па-англійску». І да Літава дайшло, чаму ён гаварыў ціха, сароміўся ці баяўся роднай мовы. Выпілі гарачага шакаладу з каньяком і пайшлі ўніз па вуліцы ў напрамку Віслы. «Вы адзін?» — — спытаў азіраючыся літаў. «Усё ж, можа, не варта так рызыкаваць? Кінь, каму-каму, а табе сама больш выгадна, каб мяне не было. Вось тады б ты ўжо разгарнуўся, поўная была б воля». «Ну што вы, як можна?» «Лепш скажы, праўда, што ў гэтай Беларусіі нешта ёсць?» «Праўда, які край, якая гісторыя, якія людзі!» «Ты нават знешне памаладзеў!» — з зайздрасцю заўважыў брат. «Што вы, здароўе стала лепш! Чым менш сплю, тым лепш адчуваю сябе. Раней баяўся крызісу сярэдняга ўзросту, а яно, наадварот, пад 50 такая працаздольнасць!» Літаў пачаў расказваць, якія беларусы, працавітыя як немцы, спеўныя як украінцы, таленавітыя як рускія і наіўныя як амерыканцы. Як на маю думку, ім не трэба ні Расія, ні Европа. Расія нічога ім не дасць, а Европа ў іх пад нагамі. У іх прыкладна тая самая Фінляндыя. Выдатныя дарогі, чыста, вясной едзеш, сеюць, у канцы лета жнуць. А прырода, іх прырода хітрая. Яна нібыта сціплая, але якая непаўторная. Мова, музыка, а не мова, і амаль ніхто на ёй не размаўляе. «Музыка музыкай», – перабіў брат. «А там яшчэ засталося што-небудзь, не ўсё яшчэ высеклі. Колькі лесу ў Прыбалтыку сплавілі пад выглядам сыравіны, а фактычна дроў, але гэта не важна», – абарваў ён ужо сам сябе. «Не надта прырастай там». «А што?» спытаў літаў і сам не пазнаў свайго голасу. «Хутка зноў пераязджаць. Куды?» «У Малдову, а адтуль хутчэй за ўсё ў Румынію. Віна пап'еш, памідораў паясі». «Калі?» «Думаю, недзе вясной, у маі. І вось яшчэ што. Сітуацыя памянялася, узяліся за мяне», неахвотна патлумачыў брат. «Моцна, всур'ёз узяліся. Вішу, калі шчыра, на валасінцы. Можа, яшчэ палітычнага прытулку давядзецца прасіць. У сувязі з гэтым я павінен урэзаць тваё фінансаванне да мінімуму. Разумею, гэта жорстка, але я вымушаны. На самае неабходнае ты, канечне, атрымаеш, але больш, прабач, ні капейкі». «А як? А як жыць?» – разгублена спытаў літаў. «Цярпець», – адказаў брат. «Такая ўжо доля рускага чалавека».